Mission, das ist da trainiert, so ne war, bad. Das Partiativo, not, Adkart, du hast die, ja, ja trainiert, ja macht, ja trainiert. Nekāds īsais ceļš nav. Jāiegūt ar laiks. Bet ar laiku būs rezultāts. Tā kā arī ir svarīgi, kad, lai, nu, lai savaldītu prātu, kad sāk ar tādu uzņēmību. Nu, kad es tagad tas ir tā nopietna lieta. Tagad es šo man īsu laiku dzīvē veltu, ja, trenēt savu prātu un to saprašanu, ka viss cits ir tikai šķēršanas, nav vajadzīgs. Vienalga, cik tas neliktos svarīgs, kas notiek. Tā ir skaitā arī, teiksim, nu tāds, nezinu, domāšana, uztraukums vai domāšana par to, kas notiek ķermenī, vai sāpes vai nav sāpes, vai arī uztraukums, vai es pareizi to daru vai nedaru, vai tas ir domāšana par to, kas ir jādara, tad ir jācenšās to, jūs to neņemt vērā, tikai darīt. Tā darīšana ir dot vienkārši, tas ir vienkārši noturēt prātu uz doto objektu. Tā kā šī gadījumā tas ir elpa. Un jo vairāk iemācīsies, kā to panākt, tad viss pārējais ar laiku atkritīs. Visi traucekļi maņu, traucekļi, domas, jūtas, vispār. Un galā, tad prāts tā mierīgi, bet ar apzinātību, ar tādu asumu, kliks uz to tu. Tā māksla ir it kā ne par maz, ne par daudz pielietot tos ierobežojumus vai noteikumus vai treniņu metodas. Ir labi sākt ar vienkārši būt apzinīgām par ķermeni, jo ķermenis pastāv tagātnē. Tā nav pagātne, tā nav nākotne. Tas ir tagātnē, tas ir ķermeņa. Ķermeņa nu, fiziskā sajūta. Tas palīdz prātu pievilkt pie, kā vajag teikt, pie tagātnes. Izjust, kā ķermenis atspiežās pret sēdvietas. Ieņem pareizu pozu par taisnu muguru. Pastiepjas vēl bišķi. pārbaudīt, vai ķermenis ir atslābināts, ja ir stress, tas primums, lai es laikas aiztiek prom. Un tad, kad ir tāda stabīla, ērta sajūta ķermenis, tad sākt veikt demonstrāciju.